After Party. Existing Closer or Deeper in Space. To Jacob Long, występujący jako Earth and Sea i fragment albumu Grass and Trees. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś, podobnie jak w wielu innych naszych spotkaniach, posłuchamy muzyki niewesołej. Nie tylko ze względu na to, że będzie to muzyka nostalgiczna, muzyka skłaniająca do zadumy. Przede wszystkim będą to dźwięki inspirowane wydarzeniami traumatycznymi. Wydarzeniami, które sprawiły, że twórcy musieli w jakiś sposób przepracować negatywne emocje związane z tymi wydarzeniami, niezależnie od tego, czy były to wydarzenia w ich życiu osobistym, czy spływające dzięki kanałom informacyjnym z całego świata. Złe wiadomości, kiepskie perspektywy i smutne wnioski. To wszystko jest inspiracją do tworzenia muzyki pomagającej w okiełznaniu tego, co dzieje się dookoła. Zaczęliśmy od albumu Grass and Trees. To Jacob Long, który jeszcze do niedawna był basistą w post-hardkorowej formacji Black Eyes. Gdy zespół zakończył swoją działalność, Jacob Long postanowił rozstać się z dźwiękami rockowymi i zajął się muzyką ilustracyjną, muzyką ambient z domieszką zdecydowanie bardziej zrytmizowanych dźwięków ze świata dub techno. To już jego drugi album dla wytwórni Cranky i jednocześnie jedna z dwóch nowości z tego katalogu, które przyniosłem dziś Państwu w prezencie. Earth and Sea, kolejny fragment albumu Grass and Trees, Window, Skin and Mirror. Thank you. Thank you. Living Space i ponownie Earth and Sea z albumu Grass and Trees. A teraz Matthew Prokop, człowiek z Wiednia. Album For Tired Souls to debiutancka płyta tego artysty, wydana przez wytwórnię Past Inside the Present. Album w postaci kasety magnetofonowej został wydany w maju tego roku, ale to nie jest muzyka zupełnie nowa. Znacznie wcześniej, bo już w wakacje roku 2018 mogliśmy słuchać tej muzyki, ponieważ Matthew Prokop umieścił ją w wersji cyfrowej na swoim profilu w serwisie Bandcamp. Dopiero od niedawna możemy cieszyć się tymi nagraniami w wersji fizycznej. Matthew Prokop w utworze Turquoise and Blue. Renee Clearing i ponownie Matthew Prokop z albumu For Tired Souls. Jak donosi artysta, album For Tired Souls to kolekcja utworów, które są próbą wyrażenia absolutnego wycieńczenia, które towarzyszy współczesnym słuchaczom. Wycieńczenia emocjonalnego i psychicznego, któremu trudno nie ulec pod zalewem wiadomości z kraju i ze świata. Tworzenie muzyki stało się dla Matthew Prokopa sposobem na utrzymanie higieny psychicznej, o którą należy dbać, a utrzymanie której jest w naszych niespokojnych czasach coraz trudniejsze. Dla wszystkich zmęczonych dusz, all over, over again. Lifeline i ponownie Matthew Prokop z albumu For Tired Souls. A teraz muzyka, która powstawała w cieniu nadchodzącej tragedii i tą tragedią była bezpośrednio inspirowana. Hacia la Luz to tytuł albumu, którego autorem jest David Cordero, muzyk z Andaluzji, nagrywający dla hiszpańskiej wytwórni Archives. W czerwcu ubiegłego roku David Cordero dowiedział się, że jego matka, która od prawie dwóch dekad zmagała się z chorobą nowotworową, ma przed sobą jeszcze tylko kilka miesięcy życia. W związku z tym artysta zamieszkał z nią, by towarzyszyć jej aż do samego końca. Mieszkali więc razem w domu z widokiem na ocean, a muzyka, która wypełnia album Hacia la Luz, powstawała właśnie w tym czasie. A pracę nad tym albumem David Cordero zakończył definitywnie 25 sierpnia tamtego roku o 3 nad ranem. Thank you.